Bağdat'tan geçiyor dervişin yolu. Bağdat'tan geçiyor dervişin yolu. Üstadın elinde kadehi dolu. Üstadın elinde kadehi dolu. Gel gayrı uyan sen ey insanoğlu. Gel gayrı uyan sen ey insanoğlu. Gelelim gelmeden Mevla'yı bulha. Gelelim gelmeden Mevla'yı bulha. Şu yalan dünyanın kahri çok olur. Şu yalan dünyanın kahri çok olur. Kimi aç olur da kimi tok olur. Kimi aç olur da kimi tok olur. Bir gün ölüm gelir sen de yok olur. Bir gün ölüm gelir sen de yok olur. Gel ölüm gelmeden Mevla'yı bulha. Uyan Muhammed'im sen buna gel ha. Gözünü kardeş ömrüm bitmeden. Aç gözünü kardeş ömrüm bitmeden. Kara toprak seni bir gün yutmadan. Kara toprak seni bir gün yutmadan. Kafesteki kuşun çıkıp gitmeden. Kafesteki kuşun çıkıp gitmeden. Gelelim gelmeden Mevla'yı bulha. Bu yol Muhammed'in sen buna gel ha. Hakkı zikredenim nedir ziyanı? Hakkı zikredenim nedir ziyanı? Hak yoluna verir mülküne canı. Hak yoluna verir mülküne canı. Gıdası olmuş dur zikri ihvanın. Gıdası olmuş dur zikri ihvanın. Gelelim gelmeden hakkı zikreyle. Gelelim gelmeden hakkı zikreyle. Geçici dünyanın kanma haline. Geçici dünyanın kanma haline. Seni bir gün çeker acım ölüme. Bir gün seni çeker acı ölüme. والله تسبيح هينا دينينا ذكر الله تسبيح هينا دينينا جلد جل مدن حق ذكرينا جلد جل مدن بيولا يرى هاي هاي هاي الله درمش در ما شاء الله هاي هاي هاي الله maşallah evlasını zikreder kara donlu beytullar evlasını zikreder kara donlu beytullar eptalların içinde hakka doğru yürüyen eptalların içinde hakka doğru yürüyen bu devirde mevdasın arayıp da bulunan